राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा 31 जुलाई 1997 प्रातः लगभग 8:30 बजे रामलीला मैदान सीकर में हुआ। राम। पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्रीगपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुषात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाधरविंदनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्तमः न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। तो ये दो चीज है, इसके जानने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो सबसे पहले भगवान ने अशोच्यानंद और शोचस्तु कह करके इन दोनों को वर्णन किया, शरीर शरीर देह देही। तो पारमार्थिक उन्नति करने वालों को तो जरूर है ही, इसके सिवाय स्वर्ग में जाना चाहते हैं ते विद्या माम सोमपा पूते पपूत पापा ये ग्रेष्ठ स्वर्ग तीम प्रार्थयन्ते ते पुण्यमास आदि सुरेन्द्र लोक अष्टन्ते दिव्यान दिव्यो भगवान ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विशन्ति एवं त्रय धर्म प्रपना कथा कथम काम खामा लभन्ते। तो स्वर्ग में जाने वाले भी शरीर तो यहीं छोड़ देंगे, स्वयं जाना पड़ेगा। तो स्वर्ग में जाने वालों के लिए भी आवश्यक है, और ये चिंता है जितनी शोक है हलचल है ये दोनों को एक देखने से होता है। शरीर में जो विकार होगा उससे फैलते दुख होता है, हमारे रोग हुआ दुख होता है, अपमान होता दुख होता है। तो दुख होता है तो इनके साथ एकता मानने से होता है। शरीर में एक तो मैं भाव होता है, एक मेरा भाव होता है। कई चीजें ऐसी है जैसे मेरा भाव होता है कि मैं भाव और मेरा भाव होता है, और कई ऐसा कि मैं भाव भी होता है। तो स्वयं में तो मैं भाव होता है, और शरीर में इंद्रियों में जो मैं और मेरा दोनों होता है, और पदार्थों में मेरा भाव होता है, उसमें भी मैं भाव कर लेता है और प्राय मेरा भाव होता है। तो स्वयं आप है उनका और शरीर का क्या संबंध है, ये संबंध माना हुआ है। एक अभेद भाव का संबंध है, एक भेद भाव का संबंध है। अभेद भाव संबंध में तो मैं हूं ऐसा होता है, मानो स्वयं और शरीर दोनों को अभेद मान लेते हैं एक, तब तो कहते मैं हूं। और भेद भाव का संबंध है कि मेरा है शरीर, मेरा है, ये भेदभाव का संबंध है। ये दोनों ही संबंध कल्पित है, ये अनित्य है। तो इसका त्याग कर दे अपने विवेक शक्ति, तो सत्संग में आने वालों भाई बहनों के लिए ये विवेक बहुत जरूरी है, बड़ा भारी आवश्यक है। इस बात से इस विषय को मैं बारी बार कहता हूं कि ये खास जानने की बात है, विशेष ध्यान देने की बात है। शरीर अलग है, मैं अलग हूं। शरीर मरता है, मैं मरता नहीं हूं, स्वयं शरीर यही रहता है और मैं यहां चला जाता हूं। तो इससे भी सिद्ध होता है कि शरीर से आप अलग है। तो इसका अनुभव करें कि मैं शरीर नहीं हूं और शरीर मेरा भी नहीं है। अब मेरा नहीं है कैसे, तो मेरा शरीर हो तो फिर शरीर मेरा हो तो भी ये संसार जो दिख रहा है ये शरीर के एक जाति का है। जैसे रामायण माया क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचति अधम शरीरा, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इन पांचों से रचा हुआ संसार है। तो ये संसार सब एक पांच तत्वों के रचा हुआ एक समान है, तो सबका पांच भौतिक है, तो हमारा भी पांच भौतिक है। शरीर तो एक धातु का ही है, जिसमें एक धातु का होने से शरीर के संसार की एकता हुई। तो शरीर को अपना मानो तो संसार मात्र को अपना मानना चाहिए। अब एक ही धातु का होने पर एक शरीर तो मेरा, दूसरे शरीर मेरे नहीं, ऐसे कैसे हो? और दूसरे शरीरों को अपना न माने तो फिर इस शरीर को अपना नहीं मानना चाहिए। दोनों बातें, दोनों में समझ दिया उसको, दोनों नतीजा एक निकलेगा। तो दूसरा संसार मेरा नहीं है तो शरीर भी मेरा नहीं है। दूसरी बात, प्रत्यक्ष आप विचार करें कि शरीर पर मेरा अपना चलता है क्या? शरीर को बीमार होने से आप रोक सकते हैं? शरीर को मन आवे जैसा आप बना सकते हैं और जैसा चाहे वैसा रख सकते हैं? कोई सा भी बस नहीं चलता है हमारे शरीर पर। हमारी चीज हो तो हमारी मर्जी आओ जैसे रखे, मर्जी आओ जितना दिन रखे और मर्जी आओ जैसा बढ़ा दें, तो ना तो रख सकते ना बना सकते ना परिवर्तन कर सकते। शरीर अगर काला हो तो गोर बना दें, कृष हो तो अच्छा मोटा बना दें, रोग हो तो निरोग बना दें, निर्बल हो तो बलवान बना दें। तो ये ताकत है कि हमारी शक्ति है, कर सकते हैं। तो कर तो सकते नहीं, फिर शरीर मेरा है तो शरीर मेरा ये नहीं, शरीर में हूं ये भी नहीं है। ये बहुत आवश्यक चीज है, इसका अगर विवेक हो जाए तो ये शोक चिंता भय उद्वेग हलचल ये सब मिट जाए। देखो संसार में जो दुख जाता, दुख कहा जाता है कि भी घर में खाने को अन्न नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, ये बड़ा दुख है। ये दुख दुख नहीं है। दुख जो राग द्वेष हरख शोक पितर में हलचल और चिंता, शोक चिंता होती है, ये दुख है। ये भीतर का जलन भीतर की होती है, तो इसको मिटाना बड़ा कठिन है। अगर ये ज्ञान हो जाए कि मैं शरीर से अलग हूं तो शरीर के मान अपमान में अपना दुख नहीं होगा। और ये बात मानी हुई है, जैसे किसी आदमी ने एक मकान बनाया, दो तीन तीन लाख रुपया बना लगा करके अच्छा मकान बनाया, और किसी ने लेने, किसी के लेने की थी गर्ज, तो 3 लाख रुपया लगा, उसने 4 लाख रुपये दे दिए, तो रुपया दे दिया। अब जब तक मकान मेरा था तब तक कोई कोल ऐसे लकीर निकालते तो मालूम होता है मैंने कलचे भी है, भीतर लकीर निकलती है, मैंने कोई घाव कर दिया हो ऐसा मालूम होता है। और जब उसके 4 लाख रुपये आ गए तो उस मकान को तोड़ रहा है एक तरह से, तो तोड़ने पर भी कोई असर नहीं होगा। एक समझने की बात है, देखो एक तो युक्ति सीखने की हो गई और एक समझने की होती है। सीख जाना तो हरेक कह लग जाएगा, पर जो समझना है कि मेरा मानते हुए उसका हमारा असर पड़ता था, और जो मेरा नहीं माना तो असर नहीं पड़ा, तो असर पड़ता है इसलिए दुख होता है। अब असर नहीं पड़ता मेरा न मानने से, तो मेरा मांगना न मानना इसमें आप हम सब लोग स्वतंत्र हैं, इसमें हम परतंत्र नहीं है, पराधीन नहीं है, और इसकी योग्यता न हो ऐसी भी बात नहीं है, योग्यता भी है। इसके मांगने की मानने की बल भी हमारे में है। क्या पता कि जैसे आपकी कन्या है उसका संबंध कर देते हो, विवाह कर देते हो, तो कन्या वैसी पहले अपनी दिखती वैसी नहीं दिखती है, बड़ी चिंता नहीं होती है। जब तक उसका लग्न ना हो तो बड़ी चिंता है, माँ बाप को नींद उड़ जाती है, क्या करे लड़की बड़ी हो गई तो संबंध हो जाए। अब वो लड़की घर पर ही बैठी है परंतु उसकी चिंता होती है क्या? तो फर्क क्या पड़ा? आप वही है, बच्ची भी वही है, परंतु उसका संबंध हो गया अपने विचार भी है उसमें। इस वास्ते लोगों में कहते हैं कि लड़की तो भाई पराया धन है, अब पराया धन हो गया, अपना धन है ही नहीं। और लड़की भी समझती है कि हमारा गोत्र भी नहीं रहा, वो गोत्र भी पति का गोत्र हो गया, और वह कभी अपना मानती भी नहीं। सेवा सास ससुर माँ बाप की सेवा भी करती है, और घर में रहती है तो अपनी चीज वस्तु को जो पहले अपना घर मान के रक्षा करती थी, ऐसे ही घर में रहती है सब चीजों की रक्षा करती है, आदर और सब व्यवहार करती है, परंतु भीतर से जानती मेरा घर नहीं है। और उस घर में तो थोड़ा दिन से थोड़ा वर्षों से वहां रही, वो घर मेरा है। इतनी विचित्र बात है कि एक माँ के जन्मी हुई दो बहना एक माँ की गोद में खेली, एक माँ का दूध पिया, साथ में खेली, साथ में रही, उनके साथ अपनापन नहीं रहता जितना देवरानी जिस अनुसार अपनापन रहता है। देवरानी साथ जन्मी नहीं, साथ में खेली नहीं, साथ में रही नहीं, एक माँ की है भी नहीं, तो वे तो देखे हमारी, और बहन दी के दूसरी वो और जगह ब्याही गई, तो ये मानना आता है, मेरा और मेरापन मानना और करना और न करना दोनों आता है। ससुराल में मेरापन कर लिया तो अपनापन हो गया, जहां से उठाया वहां से हो गया। कहते ये तो कन्या करती है, कन्या नहीं आप भी कहीं के गोद चले जाते हैं तो माँ बाप जो जन्म देने वाले हैं उनको न मान करके और जिसके गोद चले गए उसको अपना मानते हो। यहाँ घाटा लग जाए तो चिंता नहीं होती, गोद में गए वहां घाटा लग जाए चिंता होती है। तो अटकल है आपको भी है, पुरुषों को भी है। ऐसे गृहस्थ हो जाए, गृहस्थ से साधु हो जाए तो साधु होने पर ठीक बेरा ही साधु होगा तो असर नहीं पड़ेगा, घर वाले मर जाए तो कोई असर नहीं पड़ता। लोग तो अटकल लगा देते हैं उस घर के हैं ये है वे हैं, परंतु सच्चा वैरागी हो जाता है तो एक दिन में सबके सब घर के मर जाए न कोई असर नहीं, वो समझे हमारे है ही नहीं। बहुत बड़े प्रफुल्लित हो जाए, बहुत धनी हो जाए, सम्मान हो जाए तो कोई असर नहीं, बोले बढ़िया हो गया, क्या हो गया, मानो वो सुख दुख से कोई हमारे सुख दुख नहीं रहता। तो हमें मानना और न मानना दोनों आता है, ये विद्या याद तो है हमें, हम अनुभव में लागते भी है। तो इसी तरह से थोड़ा सा शरीर की तरफ विचार करें कि शरीर मेरा नहीं है, अरे मैं शरीर नहीं हूं। मैं शरीर कैसे, शरीर तो परिवर्तन होता है, बच्चे थे उस बड़े हुए बूढ़े हो गए, परिवर्तन होता है, और मैं वही हूं। आज कोई बात करे कि आप बचपन में ऐसे खेलते थे, हाँ हाँ वह आप भी मिले थे, वो ऐसा खेलते हैं तो खेलते तो मैं बालक हूँ ऐसा मानते हैं, और शरीर जवान हो गया मैं जवान हूँ, शरीर बूढ़ा हो गया मैं बूढ़ा हो गया, शरीर बीमार हो गया मैं बीमार हो गया, हाँ मैं मिला दी शरीर के साथ इतना योग हो गया, शरीर के सुख से सुखी, शरीर के दुख से दुखी। तो साथ में मिले हुए आप देते हो, पर शरीर बदलता है मैं नहीं बदलता, ये भी तो ज्ञान है अपने को, ये ज्ञान भी साफ है। अगर ये विचार करे गहरा तो ये मेरापन मैंपन मिट सकता है। और गीता ने कहा निर्ममो निरहंकार है शांति मदी गच्छति, निर्मम और निरहंकार मैं शरीर हूं ये अहंकार है, शरीर मेरा ये ममता है। निर्मम और निरहंकार होता है वो शांति को प्राप्त होता है। तो हम शरीर से अलग हो सकते हैं, अगर न हो सकते तो भगवान कैसे कहते, दो बार कहा यहाँ निर्मो निरहंकार स शांति मदी गति दूसरे अध्याय में, और निर्मो निरहंकार सम दुख सुख अक्षर बारहवें अध्याय में, वहां भी निर्मम और निरहंकार कहा, और अठारहवें विधि में कहा, उसमें जो अहंकार को पहले बताया अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिक्रम विमुच्य निर्मम, तो अहंकार को और मम को छोड़ करके हम अलग रहते हैं, तो अलग रहने की हमें ताकत है योग्यता है, और भगवान कहते शांति मिलेगी। हमारे कई भाई बहन एकांत में बात पूछते हैं तो कहते हमें शांति नहीं है, क्या करें, बड़ा अशांति होती है। तो शांति का ये उपाय है, उपाय वो नहीं करते, चाहते हैं शांति परंतु इस उपाय को हम नहीं करते, पता ही नहीं है करे क्या। ये पता ही नहीं है कि निर्मम निरहंकार होने से शांति मिलती है, ये पता ही नहीं है। पर गीता कहती है विहाय कामान यह सर्वान पुमास्तर से निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार से शांति बदी कर सती, ऐसा भ्रम स्थिति। पर अहंकार नहीं हो तो स्थिति क्या होगी, अहंकार में मनुष्य हो अमुक ऐसा विचार, या निरहंकार होने से हमारी स्थिति क्या होगी, ऐसा भ्रम स्थिति ब्रह्मो में मैं शुद्ध सच्चिदानंद हूँ। निर्ममो निरहंकार शांति मदी गच्छति ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ प्रथानंदन, ये स्थिति ब्राह्मी स्थिति है। नैनाम प्राप्त विमोहित, इसको प्राप्त होकर के मोहित नहीं होता। स्थित्वा श्याम अंतकाले भी, अंतकाल के भी इसमें स्थित हो जाए तो ब्रह्म निर्वाण मुक्ति हो जाएगी। अंतकाल में भी अपी गात इस तात्पर्य क्या कि अभी अगर आप इस बात को समझ लो तो अभी शांति हो जाए। शांति चाहते हैं, शांति का मार्ग सबके पास में है, सबके सब ऐसे हो सकते हैं क्योंकि सबको ये अनुभव है ना, अपनापन करना, अपनापन छोड़ना, ससुराल के संबंध को अपना मान लिया, अब पीहर के संबंध को अपना नहीं मान लिया, गोद जाने गए वहां तो अपना पर मान लिया, जिसके यहाँ से गोद गए उसको अपना नहीं माना, साधु होकर वहां अपना पर मान लिया, ये गुरु है हमारे, ये दादा गुरु है, ये चाचा गुरु है, भतीजा चेला है, ये चेला है, और कुटुंब मान लिया बस, यार उस कुटुंब को छोड़ दिया। तो ये अनुभव भी है, हमें विद्या आती भी है, अगर गौर करो तो ये बात भी हो जाएगी क्यों है ऐसी। भगवान कहते हैं ना इससे बहुत बल मिलता है, निर्मम और निरहंकार न होते हो सकते तो भगवान कैसे कहते हैं निर्मम और निरहंकार से शांति बदी कर सकती, वे कहते हैं तो इससे हम अहंकार और ममकार से रहित हो सकते हैं और शांति मिलती है, भगवान कहते हैं। और वो भक्त निर्मम निरहंकार सम दुख समी संतुष्ट सत्यंग योगी आत्मा निर्मी यो मत भक्त समय प्रिय, ऐसा भक्त मेरे को प्यारा लगता है तो भगवान को तो प्यारे लगेंगे, हमारे शांति मिलेगी। अरवान 18वें अध्याय में ब्रह्म भूयाय कल्पते, अगर निर्गुण की प्राप्ति चाहते हो तो ब्रह्मभूत हो जाओ, ब्रह्म हो जाओगे, सगुण की चाहते हो सगुण प्यारे हो जाओगे, अगर निर्गुण चाहते हो तो ब्रह्म रूप हो जाओगे, और कर्मयोग से भी ब्रह्म रूप हो जाओगे। तो शांति बड़ी भारी है, बड़ा सुख है और स्वतंत्रता है, इसमें पैसा भी खर्च नहीं होता, इसमें कोई परिश्रम भी नहीं पड़ता और विद्या की कोई सीखने की बात नहीं है, अपने काम आती है। तो क्या जरूरत है, जरूरत केवल लगन की है कि मेरे को ये काम करना है, ये भाव जितना दृढ़ होगा तेज जगह होगा जल्दी हो जाएगा, अरे करना ही नहीं है बेपरवाह है तो कैसे होगा, करना नहीं चाहे वो कैसे होगा, वो तो करना होगा ही नहीं। मैं तो कभी कभी क्या करता हूँ, हम कोई 60 वर्ष से ऊपर हुए ऋषिकेश जाते हैं, अरे प्राय गर्मी के दिन वहां रहते हैं तो नीलकंठ भी नहीं गया, अब गया नहीं, 7 में ही तो है, जाऊं तो कौन मना करता है, कई बार जा सकते थे, मैंने कह क्या वहां रहते हुए हम नील कैसे कैसे जा सकते हैं, 60 वर्ष से बोले गए ही नहीं तो नीलकंठ कैसे जा सकते हैं, कैसे हो जाएगा इस तरह से इतना वर्ष में कैसे, अब कैसे हो सकता है भाई, आपका चारू तो हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि निर्मम निरंकार भगवान कहते हैं, ऐसा बनता नहीं तो भगवान क्यों कहते, हम तो जानते नहीं, हमारे को इस बात का ज्ञान नहीं है, ये बात तो सच्ची है, परंतु ऐसा बन न सके तो नहीं हो सके, असंभव हो वो भगवान कहेंगे, कर ही नहीं सकते कहेंगे। छोटे बालक से भी आप ये नहीं कहता घेवा का बोरा 2.5 मन का है ये तुम उठा लाओ, कहते ही नहीं, क्यों कहते नहीं, मन भर बोल तो खुद में नहीं है और 2.5 मन का बोरा कैसे उठा लाएगा। तो आप योग्य समझ कहते हैं, अयोग्य को नहीं कहते हैं। तो आप ऐसा न हो सकते तो भगवान कहते हैं आपको, तो हम हो सकते हैं। तो कमी क्या है? कमी केवल यही है कि हम होना चाहते नहीं, शरीर के साथ ही रहना चाहते हैं। अगर शरीर है उसमें आप हो तब तक इसमें शुद्धि है, और आप चले जाओ तो जरूर अशुद्धि हो जाएगी, मुर्दा हो जाएगा। सोने में स्नान करो ये दशा है, राब के रहते हुए पवित्र है, उत्तम है। और जानकर आप अलग हो जाओ तो मुर्दा नहीं होगा। उसमें एक विलक्षण बात है, ध्यान दें आप सर्वथा निर्मम और निरंकार हो जाए, आपका शरीर शुद्ध हो जाएगा, आपके दर्शनों से, भाषण से, चिंतन से लोग सुखी होंगे, आपके दर्शन से, आपकी बातों से, आपके पास आने से सुखी हो जाएंगे, और उनके विकार दूर होंगे। आपके पास बैठने मात्र से शांति मिलेगी, क्योंकि आपको शांति मिली है। निर्मो निरंकार शांति मिली गति, तो बर्फ के पास बैठने से जैसे ठंडक आती है, जैसे आग के पास बैठने से गर्मी आती है, ऐसे जिनका ये अनुभव हुआ है उनके पास बैठने आपको शांति मिलेगी। तो खुद ही हो जाए तो कितनी शांति रहे, जब दूसरे की शांति से शांति मिलती है। अगर वही पदार्थ खून खुद में आ जाए तो कैसी बात, तो भी आ सकते हैं। जुगति संगत बात है। और जितने संत हुए हैं वे संत शरीर के साथ एकता नहीं की है, उन्होंने शरीर के साथ एकता होने वाला संत नहीं हुए। एक जगह बात है कि संत लोग है वे अलग रहते हैं शरीर से, तो उसमें कहा कि अलग रहते हैं, हम तो संतों को भी रोटी खाते देखा है, रोटी मांगते देखा है, रोटी खाते हैं, जल पीते हैं, स्नान करते हैं, फिर रोटी कैसे खाते हैं? रोटी खाते हैं। वे अगर शरीर को अपना मानते हैं तो रोटी संत महात्मा नहीं है, और अपना मानते हैं अपना आप स्वयं मानते हैं तो महात्मा नहीं है। महात्मा है तो शरीर को अपना नहीं मानते। रोटी खाने तो जैसे घोड़ा है उसको दाना पानी देते ही है, ऐसे काम करते तो उसको दाना पानी देते ही है, पर दाना पानी देते हैं मैं थोड़े हूं। शंकराचार्य महाराज ने लिखा है, क्षुद व्याधि से चिकित्सित हम प्रतिदिनम सौषधम भुज्यता। व्याधि है, भूख रूपी एक रोग है, तो उसकी चिकित्सा करो। साधुओं ने लिखा है तो कहां दवाई के भिक्षौषधम भोजन, भिक्षा रूपी औषध ले लो, काम मांग लो जाकर उस पर निर्वाह कर लो। तो औषध सेवन करना एक भोजन करना फर्क है ना, तो औषध तो रोग की बिटाने वाली है, उसमें स्वाद विषय थोड़ी है। कैसा है, चरपरा है, मीठा है, खट्टा है, घर दौड़ा है, कैसे कोई मतलब है? वो तो एक खुदा मिटा रहा है, रोग है दवाई रहनी है। तो ये चटोरपना है, स्वाद है, शौकीनी है, ये तरह तरह की सजावट है, ये कोई बढ़िया कुछ मालूम नहीं है। अब इस शरीर को अपना मानने पर कितना कितना अनर्थ होता है। लड़कियों की बात सुनी है हमने, कॉलेज में जाने वाली लड़की बंबई की बात सुनी है मैंने, तो वो इतना सुस्त कपड़ा पहना हुआ जो उसकी कलम गिर गई तो दूसरे को भी कलम दे दे, अगर ऐसे हो जाए तो कपड़ा फट गया। इतना कपड़ा पहने आराम से सुंदर लगा, तो गिर गई कलम ले नहीं सकती आप। अब इतना कपड़ा पहने भाई मैं अच्छी हो जाऊं सुंदरता के लिए, और कैसा की हजामत में रहा, 50-60 रुपया लगे माइयों की हजामत में, 800 रुपया ले। अब कैसा में इतने लगा दे 800 रुपया, गाय को घास दे तो अच्छी बात है, किसी विधवा भाई के बच्चों को पढ़ाई करावे, उन फीस दे दे तो कितना फायदा हो। यार किसों कत्ल दर्द क्या हो गया, तो क्या है कि बस ये ही हूं मैं, ऐसी हूं। अब जितना शरीर के साथ अपनापन होगा उतना उसका पतन होगा। वैराग्य होने पर शरीर में इतना आकृति नहीं रहती, इस वास्ते गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सीय लखन सीय रघुवीर ही, लखन लाल जी सीताराम जी की सेवा करते हैं। कैसे करते जी? मैं अविवेकी पुरुष शरीर ही, अविवेकी, विवेकी की तो होता नहीं, वो अज्ञान जैसे शरीर की सेवा करे ऐसे सीताराम जी की सेवा लखन लाल जी करते हैं, तो अविवेकी कहलाया। विवेक शरीर का थोड़ी शरीर की सेवा करेगा, शरीर से काम लेना है, अरे काम लेना है ये शरीर की सेवा है। अपना भजन स्मरण करते हैं, जप करते हैं, उपकार करते हैं, दूसरों का हित करते हैं, शरीर से खट करके बीमारियों की सेवा करते हैं, खट करके अन्न जल आदि का प्रबंध करते हैं, सदाव्रत चलाते हैं, अन्न देते हैं, तो शरीर से उपकार होता है, तो उपकार होते हैं इसको दे दो भाई, कपड़ा है, जल है, अन्न है, थोड़ा विश्राम सोने के लिए समय दे दो, जिससे ये काम करे। पर मेरा बना नहीं रहता, दुख नहीं रहता। लड़की भी बीमार हो घर पर तो माँ बाप सेवा करेंगे, तो सेवा करेंगे बड़ा अपना मान लेंगे, अपनी अपनी है, पुत्री है अपनी खास, परंतु अब है दंग हमारी नहीं है भाई, ये तो अपने ससुराल की है। घर में ठाकुर जी की पूजा हो और वो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो सेवा कौन कैसे करें? तो भाई को कहते भाई तुम ठाकुर जी की सेवा कर दो, क्योंकि उसको सूत लगेगा नहीं, हमारे बच्चा पैदा हुआ है तो हम अपने घर का जल हम नहीं सेवा कर सकते, या बच्चे को कहते ब्याही हुई है तो उसको भी तुम्हारे सूत्र नहीं लगेगा, कितना अंतर हो गया। अपनापन भी है पर जो भीतर से अपनापन है वो नहीं है, तो ये विद्या आती है हमारे को। तो जैसे पुत्री के शरीर को अपना नहीं मानते तो इस शरीर को अपना न मानना आता है, हाथ की बात है। संत लोगों का ऐसे अच्छे अच्छे महात्मा की बातें सुनी है जिन शरीर को चिंता ही नहीं है, जैसे वो काशी काश्मीर की बात बताई ना कि तुम कौन हो, तुम कौन हो, तो हम राजा हैं, हम महाराजा हैं। अब राजा कैसे है कि हम सहज को निकाल दे देश, सहज को दे दें, कहते मच्छरों को निकाल दो तो हमारे 10 लाख रुपए दे दो, दोनों फैल हो गए। आप महाराजा कैसे हैं कि हमारे जीने की इच्छा नहीं है, हमारी कोई कमी है ही नहीं, तो महाराजा हुए कि नहीं? हमारा महाराजा अपना कैसे घाटे आटेगा, मिटेगा ही नहीं, हमारा सदा ही महाराज अपना हमारा है। तो ये बात है संतों के है, वो शरीर की परवाह ही नहीं है। अरे भाई शरीर की बात दूर रही, जिसके धर्म का अपना विचार है तो धर्म के लिए खुदीराम बोस कहते वजन बढ़ गया, फांसी का हुक्म आने से लोग खून सूख गया, उसे देखा कि मेरा काम सिद्ध हो गया। भगवत गीता का 6 दिनों है, मैं तो 6 दिन अकेले दिया अशोष्य हूँ, नित्य हूँ, सरगत हूँ, स्थान हूँ, असल हूँ, सही के जाने से मेरा कैसे क्या बिगड़ जाएगा, खरी के मरने से मेरे क्या बिगड़ेगा। प्रसन्नता हुई कि मैंने आज धर्म के पालन करने के लिए शरीर का उद्घात कर दी, कितनी आनंद की बात है, वजन बढ़ गया। तो ये हो तो सकता है ना, अपने कल्याण चाहते हैं, उद्धार चाहते हैं, शांति चाहते हैं, दुख मिट जाए ये चाहते हैं, रुपया इकट्ठा करें उनसे दुख नहीं मिटेगा भाई। जो रुपया अधिक होगा त्यों आपका मुंह अधिक बढ़ेगा, कम रुपया तो कम रुपया में अपनापन है, अपनापन जिन रुपया में होगा उन रुपयों के घट बढ़ने से आप पर असर पड़ेगा, तो जो अधिक रुपया है त्यों अधिक चिंता होगी। अरे रुपये थोड़े है तो थोड़ी चिंता होगी, अरे है तो रुपये की चिंता होगी नहीं, जिसके पास रुपया नहीं है उसे रुपये की चिंता होती है, चला गया है ही नहीं क्या चला गया मौज है, तो उस रुपयों को बढ़ाना चाहते हैं। अरे आप बताती है साथ में चाहते हैं शांति और उपाय करते हैं अशांति का, शांति का उपाय को करना चाहते नहीं, सुनते हैं तो सत्संग सुन लेंगे, कानन से आएंगे मन से विचार के हम कर लें, ऐसा नहीं है। मेरे को आश्चर्य आता है, धनी आदमी है उसे बढ़िया मोटर है तो वो धनी समझा हमारी बढ़िया मोटर होनी चाहिए, ऐसा ये ऐसा मंगला हमारे मंगला होना चाहिए, इसकी बड़ी सुंदर सजावट है, तो हमारे में सजावट होनी चाहिए। जिसमें खर्च होता है, मेहनत पड़ती है, वो तो वैसे हो जाए हमारे होने चाहिए। और त्याग बैराग देखे सगी है, त्याग हमारे होने चाहिए। नहीं करते त्याग, होगी त्यागी बड़े महात्मा संत है, त्यागी बड़े अच्छे, तो आप बड़े जब था इंसाफ नहीं। अरे बंगला बनाने से कोई सुखी हो जाएंगे, बढ़िया मोटर लेने सुखी हो जाएंगे, अरे संत बन जाए तो निहाल हो जाए। पतन की होड़ करते हैं, तुम पतन, हम भी पतन करेंगे, माई होगी तुम घर पार के, तुम भी करो घर पार के, तुम ऑपरेशन कर तुम भी करो। ऐसा नहीं कि लाख दाम लेती है तो हम भी लाख दाम लेंगे। ये गीता को पढ़, गीता को याद करती है, हम भी गीता को याद करेंगे। शुभ काम में नहीं करते ओडा और पतन के बीच में तैयार। आश्चर्य की बात है, सोचते नहीं। अब धन इकट्ठा करने में तो मेहनत पड़ती है, हाथ की बात नहीं, और त्याग में मेहनत पड़ती नहीं। सुगम होता है, आफत मिटती है, तो आफत मिटे वो नहीं करते। आफत ज्यादा वो होड़ करते हैं कि ना आफत है, हमें ही आफत करो। कि शरीर जब पानी में जाए तो एक शेर का, एक शेर भर पत्थर बांधे, कहते ये शेर बांधे, पांच शेर बांधे तो जल्दी डूबोगे, फायदा क्या निकलेगा। तो डूबने के लिए तो शोध करेगा, पत्थर ज्यादा हो मोटा बांधेंगे पत्थर जो इस दल में डूब जाए। तो कृपा ना, थोड़ी कृपा करो कि जिससे शांति मिलती करके तो देखो। सत्संग करने में और न करने में बड़ा भारी फर्क है। सत्संग करते हुए आपके पास 10-15-20 रुपया कहीं खो जाए तो चिंता नहीं होती। दुकान पर बैठे हैं रात में पैसे पैसे का विचार करते हैं, 10 रुपये खो जाए तो बड़ी चिंता होती है। तो ये प्रत्यक्ष बात है, सत्संग करने वालों को पता है इस बात का। सत्संग न करने पर क्या दशा है, सत्संग करने से क्या दशा है। एक ने कहा कि स्वामी जी अभी जवानी है, जितने तो घूमते फिरते हैं, रुपया जमा किया ही नहीं, लिया ही नहीं, वृद्धावस्था क्या अवस्था होगी, क्या दशा होगी। ऐसे मांगने वाले, शिक्षा देने वाले की कुछ संग्रह कर लो, पैसे बुढ़ापे में चाहिए ना। उनके खुद के ये जच गए कि रुपये से सुख नहीं होता। अब वो उलाना नहीं देखते, पहले जची हुई बात है, ये कैसे होगा, वृद्धावस्था क्या अवस्था होगी। तो वृद्धावस्था तो आ गई भाई, काम तो चलता है। अब चलता नहीं है, घर में रोटी खाते हैं उसे बढ़िया देंगे, मकान भी अच्छा देंगे, कपड़ा भी अच्छा देंगे, मोटर भी अच्छी देंगे, रुपया को नहीं देंगे तो हमारे घाटा क्या लगेगा बताओ। तुम्हारा निर्वाह हमारे भी निर्वाह होता है। ऐसे गृहस्थाश्रम में भी आपके भीतर त्याग होगा तो आप घर में आदर होगा, मनुष्य में, मोहल्ले में, शहर में आदर होगा। हमारे भाई साधु पुरुष है तो बड़े अच्छे हैं, खुद को शांति मिलेगी, संसार में आदर भी होगा, प्रशंसा भी होगी। अरे वो करना आपके हाथ की बात है, धनी बन जाना हाथ की बात नहीं। ऐसी मोटर हमारी होगी, लाख रुपये की मोटर है, हमारी लाख रुपये मोटर होनी चाहिए, तो वो तो कर लेंगे, ज्यादा धन होगा तो साधु ऊंड कर लेंगे। मैं उसे कितना खर्च होता है, आफत होती है, त्याग भरा में क्या जोर रहता है। जयराम जी, एक राजा थे, मैंने बात सुनी है कि वो राजा थे तो एक काशी से पढ़ करके अच्छे पंडित आए, पंडित आए तो पंडित जी व्याख्यान देते, त्याग भरा थे गृहस्थाश्रम में ही, गृहस्थ कुछ किया नहीं परंतु देश विचारी सुझो बड़ी अच्छी बातें कहते, तो लोग बहुत सुनने को लिए आते। राजा जी भी आते थे तो राजा की उनकी मित्रता हो गई, तो महाराज को ले गए वहां, महाराज गए थे ठाटवाट से सेवा करते हैं, वो अपने त्याग से साधारण निर्वाह करते हैं। तो राजा ने प्रस्ताव रखा कि महाराज देखो, हर एक आदमी अपने कंजरा करना चाहते हैं कि महाराज आपकी शादी हो जाए, ब्रह्मचर्य पालन किया है, काशी पढ़े हो, पंडित बने तो शादी हो जाए। तो शादी हो जाए तो कोई लड़की खोज कौन करे, किसके साथ कहाँ होगा, कहाँ गोत्र मिलता है, नहीं मिलता है, मैं तो मेरी अकेला हूँ। कि महाराज आप स्वीकार कर लो, ये काम तो सरकार कर दे, हो जाएगा, आप स्वीकार कर लो। कि स्वीकार कर ले भाई, परंतु मेरे साथ कौन रहेगा, हम साथ में, कि बारात में साथ कौन जाएगा। महाराज कैसी बात करते हो, आप फौज की फौज में तैयार कर सकते हो, हमारे पास सब है, वो सब हो जाएगा। कहते भैया देखो विवाह हो जाएगा तो रहने के लिए मकान चाहिए। कैसी बात करते जो मैं कह रहा हूँ आप ध्यान नहीं देते मेरी बात पर। को ध्यान तो देता हूँ भाई, अभी तो बैठा हूँ, चल दू तुम्हारे बैठा बैठा हूँ, फिर घर का ही घर का सब बन जाएगा, घर बन जाएगा इसी तरह से। क्या छोरा छोरी होंगे तो उनका वो पालन पोषण भी हो जाएगा। वो जो कहते गए राज कर देगा, राज कर देगा, राज कर देगा। तो क्या छोरा मर जाएगा तो रोबे को कौन रो तुम्हारा आप ही, तो रोने का काम मेरा और काम तो राज कर देगा, रोना काम ही राज कर देगा। तो मित्र होकर मेरे रोने का काम मेरे क्यों देते हो बताओ, और काम तो राज कर देगा। अब बेटा आप हमारे रो हमें कैसे रोना तो आपको ही पड़ेगा भाई, तो क्षमा करो रोना का काम मेरे मत दो। तो ये ज्यादा संग्रह करना ज्यादा करना रोने का काम है, रोने की तैयारी करनी है। जवान बन गया बेटा 25 वर्ष का, तो 25 वर्ष हुआ तो ना 25 वर्ष का हुआ तो पाल पोष करके अब रोने के लिए तैयारी कर ली। अगर वैदिक समझे जैसे दूसरे लड़कों का पालन पोषण करे ऐसे ही उसका ही पालन करे तो कितनी बढ़िया बात है। वह उद्यम करके और फंसे पूछते हैं कि शांति कैसे हो, अशांति कैसे मिटे, हमारी हलचल कैसे मिटे। भाई मिटे तो मिटे, मिटे तो कैसे मिटे, आप रास्ता करो मिटती है कहने की मिटी है। सत्संग करने वाले भाई बहन जो रुचि से करते हैं उनकी चिंता कम होती है, प्रत्यक्ष बात है। मैं समझता हूँ आप में कई ऐसे भाई होंगे कई बहन होंगी कि जैसे भाई चिंता वैसी नहीं होती पहले जैसी होती थी, क्रोध वैसल नहीं आता है। तीन फर्क पड़ता थी, पहले क्रोध जल्दी जल्दी आता था अब उतना जल्दी नहीं आता, और पहला आता था बड़ा जोर से भपका आता था, अब आता है तो कुछ दिनों में जोर से वैसा नहीं आता। और वो जितनी देर ठहरता था उतनी देर नहीं ठहरता, ये प्रत्यक्ष अनुभव है सत्संग करने वालों को। तो इससे सिद्ध होता है कि आपको पता भी लग गया किसी बीमारी की दवाई है, अब फिर भी उतने में बैठे अगर नहीं चलते, अरे सर्वथा मिट सकता है, कितना ही कोई अनिष्ट करे तो क्रोध क्यों आ जाए, कामना क्यों पैदा हो जाए, भोग भोगने की इच्छा कैसे हो जाए, ये मिट सकती है, ये मिटी है। बड़े बड़े इतिहासों में संत आते हैं, कबीर साहब ने कहा है ना, सुंदरी क्यों नैना झमकावे, तारे हाथ कबीरो नहीं आवे सुंदरी। अब सरारे कहती है शोध भैर की रूपो भैर रूप देगा शोध भैर जावे, ऐसा गहना कपड़ा पहना है यहाँ बैठे नंगे जो कि तेरे लाज नहीं आवे सर्व को, अब बैठे लाज दागे भूख बैठे। अब वही पुरुष ही है, अरे वो तो तुम्हें भी पुरुष ही है, फर्क है कि नहीं। तो ये सत्संग साधन से बात बढ़ती है, अपने फर्क पड़ता है प्रत्यक्ष। अब इसी बात को ज्यादा करे तेजी से कि अब ठीक फर्क अच्छी तरह से करना है तो अच्छी तरह हो सकता है। हम तो भाई पुस्तक पढ़ते हैं देखते हैं तो पता लगता है इस तरह से करते ये बात हो जाए, क्योंकि वो ही है देखे दूसरों पे होता है हमारे में होता है तो आपके क्यों नहीं होगा। पर वो करना नहीं चाहते। अभी सुनाया मैंने कि शरीर के साथ में जो तादात्म्य है मैं और मेरा करके तो तादात्म्य कर लिया, शरीर के साथ एकता मान ली, वो शरीर के साथ एकता आपकी है नहीं, ये संबंध अनित्य है एक दिन छूटेगा। ये सबके सब शरीर लिए बैठे हैं, ये काम तो एक दिन करना पड़ेगा ही अनिवार्य है। जन्म लियो जाने मरण ही पड़सी, मौतड़ी का नगारो सिर कूटे रे, लाख उपाय करो रे मन कितना, बिना भजन नहीं छू क्या मरना तो पड़ेगा ही, तो मरना पड़ेगा सही छूटेगा। अगर पहले आप छोड़ दो मेरा पर तो निहाल हो जाओ, वो तो है मौत री में मुक्ति। अब मुक्ति में मौत में कितना फर्क बताओ, तो मौत देता आदमी मुक्ति नहीं देते। अंत ही तो है तजेंगे पामर तून तजे अब ही थे। और त्याग भी कैसा गीता त्याग, वो नहीं कहते बाबा जी बन जाओ घर से चले जाओ। अरे अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहता था, उसने युद्ध करवाया और ये बताया नहीं वो निरहंकार सुख दुख के समय के तो अल्लाह भला युद्ध करो। तो जो तुम आसक्ति है फंसावट है उस तुम छोड़ सकते। और प्रत्यक्ष बात है ही सत्संग करने वालों को तो अनुभव हो गया कि ये दोष मिट रहे हैं, ये सब असंग कुसंगता कुसंग से है तो इसको छोड़ सकते हैं। परंतु ये हिम्मत नहीं करते हमें भी छोड़ें, अब विचार ही नहीं करते तो काम कैसे होगा भाई, सोचना तो चाहिए ना। तो ऐसी सत्संग मिल जाए, शास्त्र मिल जाए, कोई पुरुष मिल जाए, जिन लोगों ने अनुभव किया है उन पुरुषों से पूछो होगा, जिन अनुभव नहीं किया वो क्या बताएंगे। जिनके पति नहीं विवाही के वो क्या जाने पीर पराई, ये ब्याहू भी नहीं फटी दूसरी पीर अब क्या जानेगा क्या पड़ी, वो जानता पीर है जिसके। तो जिन पुरुषों ने ऐसा किया है अनुभव हुआ है निर्विकार है शांति है, कोड़ी एक पास में नहीं और बड़ी शांति है, अरे बड़े बड़े लखपति करोड़पति बड़े बड़े मिनिस्टर बड़े बड़े राजा उनके पास में जाकर शांति प्राप्त करते हैं और बाबा जी पास कुछ नहीं, वे भी महाराज जी संत हो जाए तो क्या चलता है, हमारा क्या चलता है, हमारा कुछ नहीं। अम्बरीश हुए राजा महाराज, ब्रह्म ऋषि आगे पकड़ा पड़ता है, उसे दुख होता है कि महाराज दुर्वासा भूखे हैं उनके पीछे चक्कर लगा है खड़े रहे, हृदय में कोई दुख है ही नहीं संताप है ही नहीं, दुर्वासा का दुख है वो दुख हो रहा है कैसे वो ठीक रहे कैसे उनको मिटे, शक्र से प्रार्थना कर शक्र महाराज क्षमा करो इस ब्राह्मण को छोड़ो। तो राजा महाराज भी ऐसे हो सकते हैं, शेर सावकर भी हो सकते हैं, तो आप हम क्यों नहीं हो सकते, लाखों करोड़ों रुपये वाले हो सकते हैं तो हजार रुपया हमें क्यों नहीं होता है, साधु हो सकते हैं गृहस्थी भी हो सकते हैं, मीरा भाई है ना शास्त्र वगैरह कोई नहीं है, बारके में जाकर बैठ के भजन करती है, हमारा शास्त्र चित्तौड़ में और बेड़ता में काल पड़ गया तो दोनों तरफ के ब्राह्मण गए बूढ़े बड़े ब्राह्मण के, मीरा भाई थी ना पर भक्त थे तो बूढ़े ब्राह्मण गए उसको कैसे टाले भजन को, तो वे दोनों जाकर गए भाई साहब आप पधारो पीर के सब कहते भाई साहब आप पधारो हमारे बड़ी आफत हुई है कृपा करो पधारो, शास्त्री वाले कह रहे बेदनी सा आप पधारो हम बड़े दुख है आप पधारो, अब बूढ़े बूढ़े ब्राह्मण कहे अब चाड़ा भी कैसे जाए जाने का मन करता नहीं, अरे पूछ नहीं आदमी माँ बाप से पड़ गए आदरणी हृदय में भाव था ना मेरे भाई के, तो ब्राह्मण भक्ति थी उनके तो बिना मन में दुख होता है, बस आकर ठाकुर जी को कहा महाराज मैं क्या करूं आपको मैं छोड़ना चाहती नहीं, और ऐसे ब्राह्मण कहते क्यों करूं मैं क्या करूं, मिल बिछड़ो मत कीजिए महाराज ठाकुर जी में समा गई, ये डेढ़ मेरा थेला कुछ नहीं बिछा ठाकुर जी के मुंह में थोड़ी सी तूंदड़ी का टुकड़ा हो कपड़े का टुकड़ा बिछा, तो ऐसा हो सकता है परमात्मा में दीन हो जाए, अब दूसरों दुख से दुख है ये ब्राह्मण लोग कह रहे हैं क्या करूं मन नहीं करता मिल बिछड़न मत महाराज बिछड़ना नहीं होना चाहिए आपसे, तो भी तुम्हें समा गई। तो ये सब के सब हम भगवान के अंश है, जैसे मीराबाई भगवान का अंश है तो ये भाई बहन हम सब लोग क्या परमात्मा का नहीं है क्या, उनके तो नजीक लगे हमारे पीढ़े पड़ती भगवान से हमारे दूर ही है कुछ हमारे संबंध वही है, हम नहीं करते भगवान की तरफ से वही बात है, जो मीरा बाई के लिए थी वही बात ठाकुर जी की तरफ से आप सबके लिए है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए सब मेरे को प्यारे लगते हैं। सुरदम सर्वभूतानाम ज्ञातवा मान शांति मिलती भोक्तारम यज्ञ तपसव सर्वलोक महेश्वरम। अरे सुरदम सर्वभूतानाम, सब प्राणियों का मैं बड़ा सुरद हूँ, सबका प्यार करता हूँ, सबका पालन करता हूँ। तो भगवान का तो प्यार वही है, अपना कमी अपनी तरफ से है। यार अपनी क्या है, हम कर सकते हैं वो काम नहीं करते, एक तो कर न सकते हम क्या करें, ऐसी हमारे शक्ति नहीं। आप में शक्ति है, आपका अनुभव है अहंता ममता बदलने का, ये माँ बाप है, अब दूसरे माँ बाप भी हो गया, अब दूसरे माँ बाप थे अब गुरु जी हो गए, साधु हो गया तो वहां हो गया, गोद गया तो वहां हो गया, ब्याह हो गया तो वहां ससुर पति भी हो गए। पहले बात याद आती फिर याद नहीं आएगी माँ बाप की, बेटा हो गया, पोता हो गया, पर पोता हो गया, बूढ़ी दादी हो गई, ये मेरा घर है, मेरा अपना इतना मुझे भूल गई। पड़ पोते की शादी हुई वो छोरी आ गई तंग करने वाली, तो कहते हैं कि घर घर खोयो पराई जाई, ये पराई जाई छोकरी ने घर खो दिया। और माँ जी को याद है कि आप भी पराई जाई हो, यहां से ही हो, वो यहां जल में है, ये पराई जाई छोकरी आ गई। तो पराई जाई कहने पर उनको ये याद नहीं कि मैं भी पराई जाई हो, मैं तो बा हूँ, दादी हूँ, परदादी हूँ, मेरा कुटुंब में सभी, मैं तो सबकी दादी माँ परदादी हूँ। तो उसमें होने पर जीते जी अपना पन बदल दिया, और बदल दिया इतना जिसमें पता ही नहीं, मानो यहाँ की जाई हुई जैसा बात हो गई। तो इसका परिवर्तन हो सकता है, परिवर्तन करने की शक्ति तो है ना, पेड़ पवा तो शास्त्र अपने हो गया, पहला साधु गृहस्थ के पड़ा थे साधु अपने हो गए, गोद के माँ बाप दूसरे हो गए, गोद के माँ बाप हो गए। तो एक से ममता तोड़ना, एक तो ममता जोड़ना आता है, अब संसार से तोड़ना और भगवान में जोड़ना, इतनी तो बात है। अरे जोड़े क्या, भगवान में तो हम हैं, ये तो नया होता है, विवाह भी नया होता है, चेला भी नया होता है, गोद गेट नया होता है, या तो हम परमात्मा तो हैं, यार परमात्मा कह रहे हैं कि मेरा अंश है, हम एक उसे नहीं जाते, इतनी बात तो यही हुई। तो हम अगर हिम्मत कर रहे हैं कि भगवान को अपना मान लें, जैसे गोद के माँ बाप को अपना माने, जैसे लड़की ससुराल में अपना माने, जैसे साधु अपने साधुओं को अपना गुरु माने, ऐसे भगवान को अपना मानो। भगवान तो अपने हैं, साधु तो अपने नहीं है, पहले पीछे हुए ये सब गोद ये पीछे हुए हुए, अरे भगवान तो मूल में भगवान के हम हैं पहले से। तो पहले से बात हो जाए, इस वास्ते अर्जुन ने कहा, अर्जुन से पूछा भगवान ने, कसी दे तो स्वतम पार्थ है, तुम एकाग्र तुमने एकाग्रत से गीता सुना, और सुना तो मोह नष्ट हुआ गए, तो अर्जुन का नष्ट मोह स्मृति लब्धा ज्ञान बनेगा, याद आ गई, मैं तो आपका हूँ, संसार मुंह बन गया, याद आ गई। तो भाई इसमें बनना नहीं है, केवल याद आ रही है बात, बढ़ना थोड़ी पड़ेगा, बड़े बने तो है ममई मानसु भगवान कहते हैं, ईश्वरानुष जीवन गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, इनमें याद के गए, हाँ भाई पहले से हम तो वहां पे है, सब गांव ठीक हो गए। तो इतनी स्वतंत्रता है, इतना सुनता है, और इतनी शांति मिलती है, और कुछ खर्चा लगता नहीं, मेहनत भी पड़ती नहीं, कोई पसीना है। भगवान को अपना मानने से क्या पसीना है, क्या मेहनत पड़े सर, मानते हो ही गुरु मान लेते हो, कहीं गुरु बन लो, तुम भगवान को भी बन लो तो क्या अर्ज है, गुरु तो क्यों ने मान लिया, कुछ फर्क पड़ा नहीं, वो तो मान लेंगे उसमें तो आ जाएंगे। अरे भगवान के हो जाओ तो निहाल हो जाओगे, वो याद होता ही नहीं, उसे होते ही नहीं। तो इतनी सीधी सारी बात है, तो मूल में बात है कि आप और आपका शरीर ये दो चीज है, आप एक नहीं है, ना शरीर आपका है, ना आप शरीर के हो, ना आप शरीर हो, ना शरीर आप हो, शरीर के साथ अभिन्नता भी आपकी नहीं है, और मिलावट भी नहीं है, शरीर छोड़ना पड़ेगा ही, मरना पड़ेगा, जीती जीत छोड़ जो महात्मा हो जाओगे, अगर मरोगे तो कोई फायदा कुछ नहीं होगा, फिर दूसरा शरीर तैयार हो जाएगा, और सत्संग में सत्साथ से बात मिलती है तो कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है।